زمن خود تانا لوی لوی امیدو نو زمن د تانا لوی لوی امیدو نو قبل آزادینا مخی اتن حانا اتم منکی انا بودا چه بادتو کمگا ما داگا چا یا بودو آباؤنا چزن بشرام کول ویننا لفی شک امن خوی پشکی مما داگا مسلینا تدعونا الیه چه تمگارا بلی اغیطا مریب کلک شک اس گورا علماء کرامو دیوی یا صالحو اے صالحا قد کنت فینا مرجوان قبل آزا تو خوی پا منکی امید لرل شوی مرجوان امید لرل شوی دس خبری امید مزری زکر کئی خو پختو ازدکا امید لرل شوی پا دی خبرا منگوی چتا تخصره او عالمی ازمون دا مشرانو پیروکار بئی اتخزون دا مشرانو مخالفی امنګوی امید لرل شوی منګوی تبزم موافقت کوي او ته خو می دښمنی شوی او دا تفسیر مذهبی لیکي قد کننا مرجوان مان لیکي کننا نرجو ان تکونا سیدن فینا منګ دا امید کوو چې تبزم سردارې تیشوا امنګ دا امید کوو ان توافقنا فی الدین وتعود الی دیننا چته به زموږ د دین موافقت کوي ازمږه دین ته واپس راشي دا دې سوکړه ما خو ته به زموږ سرکار طالبو چې د بدعتانو د کلی نه کنه او چې چرته ته یې جانو په دینو په مدرسو کې داخل شو عقیده صحیح وي چې د لارښین بیا خلک ورتي من خو وی چې ته به چته علم وکي نو ترال نه موږ له اوسه خیراتون نه منع کوي دا بدعتان ډیر کوشش کوي موږ هیڅ کوشش نه کوو بیرتیان پا خپل علاقو که نمحشمان راولی پا منتونو پا سنتونو بانه و بیا دا بیرتیانو پا مدرسو که داخلی اگه دا بیدعاتو نخل ککر کئی او زنگ موحدین یو خو زنگ مدرسی نشتی او کیون من اصولی خیدی چه فلانکی کتابیوی لی داخله کنی داخله نشتی ری او طالبانم دا نسی چاگی محنت نکی محنت پا کار دی خپل دا کلی محشمان راولی اگه تا کتابونه خې هغه د عقایدو اصلاح کول دا تبلیغ د لوی عظیم شان قالو نو دی یا صالحو قد كنت فینا مرجوا ویت پمن کی امید لرل شوی قبل از دین مکی آیتم من کای چې باد تو کو دا چا چې عبادت کړو زم مشرانو ویننا لفی شک امن په شک کیو مما دا مسلینا تدعونا الی مریب مریب معنی به حضرت کولا شک در شک شک در شک یا مریب بل په شک کې اچون کې درېم معنی تاکید دی مریب کلک شک قالو پیغمبر یا قومی قوم زما اره تم خبر رکم تاسولا ان کنتو لا بینت می ربی که امزه پا دلیل بانده رب طرفنا و مال را کرده اللہ رحمتا نبوت نفمین ینصرونی نسوک دی چه مدد پوکی زما من اللہ دلاللہ دا عذابنا این آسویتو که زنا فرمانیو کم فما تزیدوننی غیر تخصیر مانا یادکا سوک مانا کی پس نزیاتو ایتاسو مانا را غیر تخصیر بغیر دا علاقتنا خدا من غرابنا بلا مانا نزیاتو ایتاسو مانا را غیر تخصیر سوا دا افسوسنونا تاسو نور مزید زما افسوس سوا کوئے بلا ترجمہ فما تزیدوننی نزیاتو ایتاسو علم زما فحال اخپل باندی غیر تخصیر بغیر د هلاکتنا پزان اخپل سمانا تاسو چې سمره انکار کوئے زما علم په تاسو قوی کیږي چې هلاکت ته نږدې کیږي فما تزیدوننی نزیاتو ایتاسو علم زما تیشوا غیر تخصیر مگر په هلاکت او په حسران اخپل تاسو نزیاتو علم زما مگر په هلاکت او په خسران اخپل ویا قوم ازناقا و ای قوم زما هازی ناقت اللہ دا دا خدای او خدا لکم لپارس داسو اما که منگوی اضافت تشریفی تکریمی دی فضرو آپری گی دی دا تا کل فی ارض اللہ چی خرید اللہ پز مکا ولا تمسو آبی سوین امر سویدی لتکلیف فیا خوزکم او برسی تاستا عذاب قریب عذاب دی نیز دی عذاب در باندراشی او غرق بشه فاقروا نو دی خلق دا اوخه ګډ کړه نو فقالا پیغمبر ورته وی تمتو نف واخله فی دارکم فکورنو کې ثلاثه ایام تری رزی ذالک وعدن دا یو وعده ده غیر مکذوب بی دروغا غیر مکذوب بی دروغا اوله معنی کې توچ مکذوب څنګه صفات واکاش معنی ده غیر مکذوب فیه دا سی وعده چې نه دې دروغ کړی شوی په دې کې دې کې دروغ مرو نشته ده علامه قرطبی نام جلده شپیتم صفه دا دې ځکه اغل کی تمتو فی دارکم نف واخله په کورونو کې دا کنایه د حیات نه ده نف واخله په کورونو کې دا کنایه د سن ده حیات نه دری رضی تاسو په دې کورونو کې ژوندې پاتې شئ بعد از دې خدای عذاب را روان دي فزکا ویل ان المیت لا یتلذذ ولا یتمتع بشیء دې ځکه قرطبی لیکل دي لان المیت لا یتلذذ ولا یتمتع بشیء بیا خو د دنیاوی مزه خو ختم شو کنه بیا خو عذابونه درې ورځې ژوندې بیا وګورو فلما جاء امرنا هر کله چې راغی عذاب زمونږ نو نجینا صالحا موږ نجات ورکو صالح علی السلام ته والذین آمنوا معه ورغه چاته چې ایمان راوړو دې سره او دا نجات پر رحمت منا پر رحمت خپل ومن خزی یوم الدین مانوکا جا امرنا نجینا صالحا خلاص کمن صالح علیہ السلام تیشوا والذین آمنوا ماو برحمت مننا برحمت اخپل سرا او خلاص نکل دوی من خزی یوم ازن او رسوائی دی رزنا یہ دنیوی عذاب دنیوی تکلیفوننا نجینا نجات پر کمنگا صالح لرا دو دشمننا ومن خزی یوم ازن او دا عذاب دا دقی رزنا این ربکا استعرب چده والقوی العزیز دیر لوی زرور و پارچا غالب ده واخذر لذین ظلم و سیحا او نیولو ظالمان نیولو دا ظالمان از سیحتو یوی چخی ظالمان نیولو یوی چخی امان مخی دی که باز کرده آل تک رجفوا دل تک سیحا دا ما من رجفتن الا و فیا سیحتو یا الرجفت من تحتهم و سیحت من فوقهم فاسبون اگر زیدل دی فی دیارن بخبل کورنو کی جاسمین پڑ مخ پرات پزن گنانو دا سی کالم یغنو فیها لکچ دوی نو اباسی پدی که پرن علا یقینا ان سمود کفر ربهم سمودیانو انکار کرو دی اللہ دا توحیدنا علا یقینا بودل لسمود حلاکت تیل پاد قوم سمود بس بکو ذکرات مقیم بسم الله الرحمن الرحیم سمد شیخ اہل گرمی ولقد جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرا قالوا سلاما قال سلام فما لبس ان جاء بعجل حنیز دیزنا بیان د سلورم قصه دی چې دا قصه د ابراهیم علیه السلام ده د سورت په داوو کې دویمه داوی سره د دې قصه تعلق دی ورومبه داوو وا العبادت لله الله تعبدو الا اياه دیم دعوه چه انهو علیم بی ذات صدور عالم الغیب اغا اللہ دے علم غیب دے خاصہ و دے صفت دے اس دادو واقعات ابراہیم علیہ السلام او دارنگی دے لوت علیہ الصلات والسلام دا دو واقعات پا دی مرتب دی چې ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبرو خو حال دے ملمنون نو خبر عالم الغیب نو لوط علیہ السلام د الله جلیل القدر پیغمبرو حال د ملمنون نو خبر عالم الغیب نو دا دو قصه په دې مسلې مرتب دي. ولقد جاءت رسلنا البت تحقیق راغلو فرشتي زمنګا ملائک زمنګا ابراهيم بالبشرى ابراهيم عليه السلام ته پزيره قالوا دوی سلاما سلام دې پتا باندې سلاما سلمنا عليك سلاما سلام دې پتا باندې بس. قال ابراهيم عليه السلام وي سلام سلام دیوی پتا سبان دی ای سلامن جملہ فعلیہ دا او قال سلامن جملہ اسمیہ دا جملہ اسمیہ پر دوام دلالت کی او جواب د ابراہیم سلام دا بہتر ہو اغوی سلاما سمانا سلام دے پتا سلام دے پتا ابراهيم عليه السلام فرمایل سلام دیوی پتا سو باندې جواب کوم به ترش ابراهيم عليه السلام په دې اعتبار سره چې دې په دوام باندې دال دې په دوام دلالت کوي فمال بسا پس اشار مشات ابراهيم عليه السلام انجا ابي لن حنيز چراوړل وکړه په وسخيرت کړه شي وسرا فما لبی صدرنگی تیر نکا ماندا چه ده دوڑای چیمو او چه دوڑای چیموی نبیا خوڑل خواڑی نبس ابراهیم علیہ السلام چو قتل ده دوڑای چیمو نبس ابراهیم علیہ السلام مند کڑا کورتا سخی علال که او بیای خرید که او بیای پلوخو کیواچو و ملمنو لے راوڑا ذکر صورت زاریات کے حالت عجلن سمین دیکھنا اگر صورت زاریات چھبیس نمبر آیت اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ الى اهله لارد يخبل كورتا فجاء نرات ليكل بعجل سمين فسخي سرب سرا عدلت حنيز جد كرشوي سرا ججوان ديون سمين اچ علالك نخب غرو کی رتا او بیا راوڑا او دا اعلا ضیافت عمده ملمستیانا حضرت ابراهیم عالم الغیب نو فرشتیم عالم الغیب نو نوی حضرت مرحوم بفرمائل اندر والوں کو باہر کا پتہ نہیں تھا اور باہر والوں کو اندر کا سمانا ابراهیم کو تلار فرشتو تا پتہ وچی دیس خیال آلے کہ پتہ وے ورپسی بتلو چوگر تاوانو نکی اور ابراهیم علیہ السلام تا پتہ نو آ چو زمان دا ملمان انسانان دی او که سوک تی آخو ظاہری انسانی صورت کرا قلو نو انسانان خود اوڑے خوری نوی والس خیرت او خیر ورطا قتل او پتہ ورطا نشتلے اسوال اسمی سرے سرے با پت تاویزون چلتا نو باسی فلما راى ايديهم اركل چولید ابراهيم عليه السلام لا سند دوی لا تصل اليه چنر سدل دسیتا نكرهم ناشناي اوغنل دوی نكرهم ناشناي اوغنل دوی واوجس منهم اورال پسد ابراهيم کے منم تدی مل منونا خيفتن يرا قالوا دوی لا تخف مَيَرِگا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ بِشَكْ مَغْلِگَل شِيو قَوْمِ لُوطَ لُوط دَقُم هَلَاكَت تَرَالِگَل شِيو خلق وی مبتدعین وی زمان عمر ابراهیم علیہ السلام تا خو علم غیب نو لیکن فرشتی خو عالم الغیب بھی کنا ولی و او جس منهم خیفا ابراهیم پس رکی را لادو فرشتو نیرا چی دوی روڑے نخوری زکا ایوال مل مستیا اکنا او پا مجمع باندی دسترخان باندی دا خوراک سامان پروتی او دوی و تلاس نکی پای وقت کی بچی چا سرا دعوت وکنا نو دیاغی روڑے بے نخورا ابراهیم علیہ السلام پس رکی خفش چی دا چا تا دعوت پنیت دا خلق نی را گلی ای پس رکی فور خیال را گلی قالوا فرشتو الا تخف يريغا فرشتو ته ابراهيم عليه السلام د زړه څنګه پته ولګیدا عالمي کې عالم الغيب جواب دادي سورته هجر کې راځي ابراهيم عليه السلام ورته وي انا منكم وجلون من خو يريدو د تاسو نه آیت 52 ونبئ عمان زیف ابراهیم از دخلوا علیه کله چې داخل شپ ابراهیم باندې او دوی سلاما قال انا منکم وجلون من خو یریدو الا توجل نو لا تخف یریگما بشک موږ را لګل شو الى قوم لوط فترف قوم لوط و امراته خذت ابراهیم علی السلام چې وسار قائمتن ولا روا فضحكت اوی خندل وبشرناها بإسحاق زیر اور کم دیتا پی اسحاق ومن وراء اسحاق یاقوب او پس دا اسحاق نا یاقوب پا یاقوب باندی رستو دا اسحاق نا یاقوب پا پیداشت یاقوب علیہ السلام اس دیده کدات لگ مشکل نی ومراتو قائمتن چی بی بی ولا روا فضحكت اوی خندلا و دلته خندا سبب ذکر نه لري ځکه بشار خروج ذکر دي او زه یک مخک دي نو وی ولی خندل او بلا سبب خندا کول دا خود نه پوي دلیل دي دا خود نه پوي ثبوت دي نو بعض خلق تفاسیر ځان کړول ډیر زیات بعض وچ دا حقیقت په معنا د خندا نه ده بلکې دا په معنا د حیز دي فضحکت نو دل حیز را دی زکر چه عربوی حازت الارنبو زحکت الارنبو اذا حازت ارنب تا بچکلا خرگوش او سوا آئیل وچه حیز را دی نو عربو بوی زحک زحکت الارنبو ارنب او خندل نو فضحکت نو دل را دی حیز اس پر دیوان باسته چه دا خبر خرنه دا زکر دیکه دا پیغمبر دا بی بی توحین دی پوشوه لحاظ از وحکت پا مانه دا حیث اگر چه لغت کے رازی خود دیزه که مناسب نده زکر چه توحین دا بی بی صاحبه دی سو مطلب شو اللہ بعضی علماء کرام فرمائی چه آیت مبارک کی چه دی نو تقدیم و تاخیر دے فبشرنا پا تلاوت کے مؤخر دے لیکن پا مانا کے مقدم دے مانا دا شوچو امرأتو قائمہ بی بی ولاڑوا فبشرنا بإسحاق زیراور کا فرشتو پا اسحاق او پس تا اسحاق نا پا یاقوب فضحکت نو دیو خندلا زیرا مخ کے دا او زیگتا حضرت ساری رستو دے او سورت زاریات راوانوا اٹھائیس نمبر آیتو گنا فاوجس منهم خیفا قالوا لا تخف وبشروا بغلام علیم فاقبلت امراته فی سرا فسکت وجها وقالت عجوز عقیم وبشروا بغلام زیر مخدا فاقبلت امراته او بیا بی بی دا حت ابراهیم رسرا غلی دا ندلتا عبارت کے تقدیم ہو فضاحکت چلے دا تفرید اپ بشرنا مانے و تلاوت کے مؤخر دے او ضاحکت پہ تلاوت کی مقدم دے. دیمہ نقطہ یادہ کا بزرگانو مسیح ابراہیم علیہ السلام ہوئے و اوجس من مخیفہ رالا پزرد ابراہیم کی دوی نہ یرا نچیر رالا مقالو لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط لا خبر سو کہ یرا مصیبت ہے اس مصیبت ہر طرف نو پریشانی ده. نو ار کله چې مخکې دا مسله بیان شوه ابراهیم علیه السلام په ځکه کې او جس منهم خیفه یره رااله نو چې خاوند ویریده نو بیبي په ځکه کې خو به خامخه یره راغلي نو چې کله فرشتو ورته انا ارسلنا الی قوم لوط نو چې دای او یره ختمه شوه نو فاز وحکت دی اوغندل دا ځکه چې کوم دی دا زیک پر امن بادل خوف دے او مخی خو خوف راغل دے کنا بچاغیو انا ورسلنا نو خوف ختم شا خوف ختم شا نو خوف پسی امن دے اور امن سبب دا سرو دے نو لہذا فضائکت افتک دے فبشر نها گاروس دبل بشا دبل خوش خبری شو پا دی توجیح سرا دا تقدیم او دا تاخیر ضرورت نشتے درہم قول علام سمرقندی ذکر کئی چه دا فضائکت دا فبشر ناها بانیم چه سنگا لفظن مقدم دی دارگی معنن مقدم دی او چه دا مقدم دی نزدیک دا حضرت ساری پس خبر دی دا زیک تعجبن دی او بس دا دی سمرقندی خبر دا های و امراتو قائما خزه و لاروا خاوند تی چو قتل چه خاوند دی پریشان دی فضائکت متعجبن او خندل بخوف د ابراهیم باندې عجیبه کار د ابراهیم نن لس اته کسان درته ولاړ دي خوف زده شوي او کله چې نمرود اورته ورزولې هلته خو در باندې خوف نور راغلی نو په دې تعجب باندې مسکېدله چې ګوره چې کله ټوله دنیا درنه خلافه او نمرود اورته ورزولې هلته خو در باندې خوف نور راغلی دلته څنګه خوف راغی ها نو په دې خبرې باندې اغیره تعجبن زه اقرار یم دین پس صف بشرنا قالت یا ویلتا او وی حضرت ساری یا ویلتا هاي عجیب ده افسوس مانه بنه کې هاي عجیب ده ا الیدو عزب اولاد زيوما وانا عجوز زبودایما وهذا بالي شيخا او دا زما خاون بودا ده ان هاذا شيء عجيب بیشک دا یو خبر اوپر دا عجیب دا اوپر دا سمان بودا بودای چه 90 سال 100 سال تیر شوی دی اس پا دا سی وقت کی اولاد پیدا که دل پس پینا گیر خو عجوب دا قالو فرشتو ورطوی اتا جبین من امر اللہ آیت تاجب که دا اللہ پا کار باندی امر پا مان دا کار رحمت اللہ و برکاته رحمتنا دی اللہ پا تاسو باندی و برکتنا آل البیت اید پیغمبر کوروالو انہو حمید اللہ استائل شویده بار زبان اور مجید ان بزرگ لوی شان والده فلما زابان ابراہیم الرو ہر کچلار دی ابراہیم نیارا نمالوم شوچن اسباب دلان دی جارا راکل دا سا توکلنا او دا لوی مرتبین خلاف ندی وجات البشرا اور آل والا خوشالی یو جادلنا باسه کوم سرا فی قوم لوتن پا قوم ده لوت کے یو جادلنا باسه خواه باسه کوم سرا لانو تا یاد شوا لانو تا یاد شوا چرت اللہ خو ایلا سٹارٹنگ دیکھا نا یو جادلنا باسه کوم سرا خدا باس دمرا پا مبالغی سرو که انہو یو جادلنا لکا چی من سر جنگی گی جگڑا کئی دا مطالبه په طریقې د مبالغه وا دې ته ځکه په جدال سره تعبیر کړی دی الکه ابراهیم علی السلام چا سره جنگل چا سره جګړه کولا چا سره باس کو فرشتو سره او الله یجادلنا من سره بحث کو الله سره خو نه کو چا سره کو فرشتو سره فرشتو سره باس دکه چې الله سره زکه چې کلام مرسل سره داسې دی لکه چې کلام وی مرسل سره دا قاعده چې درته یاد شي کنه ان شاء الله اوس خو سورته هجر کې ولله فیضه درکې آغا ات روان بیا د ان شاء الله البته بیا د دا قاعده ذکر کوم آیت یو کم شپیتا الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعین دا انا کلام د فرشتو دے ادوی لمنجوهم اجمعین من با نجات ورکو دوی ټولو لرا بریلیان وی آغی وی چوگر فرشتی نجات ورکولی شی نو پیغمبر ولی نشی ورکولی آلتو الا منجوهم فرشتو کلام د چا نقل کرده د مرسل د الله لکه یو جادلونا الله وی جګړه کولم سره باسه کو نو الله سره کو چا باس نه کرے فرشتو سره باسو خو فرشتو سره باس الله سره وو یو جادلونا فی قوم لوط اور تفسیر مزری لکی کنه یو جادلونا ای یو جادلو رسولانا یو جادلو رسولانا زم فرشتو سره باس کو ان ابراهيم بيشك ابراهيم عليه السلام چه ده لحليم خامخ صبر ناک ده خامخ صبر ناکو اواه دردمند منيب غرزيدن کيو الله تا منيب غرزيدن کيو حق تا غرزيدن کيو حق تا روجو كون کيو الله تا اواه دردمند وي اذا ما قمت ارهلها بليل تأوه آهة الرجل الحزين بخاري او دیده که هم کتاب تسلی که چه اواه کثیر الدعا دیر دعا وقتون که یا اواه سمر کدیلی که معلم للخیر معلم الخیر تعلیم ده خیر ورکون که اللہ چه خیر تعلیم ورکون که ندلت هم تعلیم ورکو چه گوره خیر ده مزه ورپسی مې غر کوي مې تبا کوي شاید چې توبې وباسي الله ابراهيم مخوار د دین دی خبرنا عارض مخوار وا مخو ګرځو تنه انه بشکا قد جاء امر ربک راغله د حکم درفستا و انهم اتیم دا قوم لوچ دي دوی چې خامخرات اتیم راتون کې د دوی تا عذاب یو عذاب غیر مردود چې نه دی اغرت کړی شوی بلکل اغا یقینی دے او سوا پس کے دے نشی بس دے جن ابراہیم علیہ السلام دا کورا فرشتی را لے را لے کنا اے لوط علیہ السلام تا کر اللہ اس دا ادماج دے ایسا ضرورت دے بجھ لے کنا او غیر ضروری امور قرآن نبر نذکر کے اہم امور قرآن پاک ذکر کے ابراہیم علیہ السلام دا کورا را لے چرت را لے لوط علیہ السلام څخه او علماء لیکي ابراهيم عليه السلام څخه چوي او غد مشران بارو سفید ریش حضرت وي او پګړی باندي وي او چې لوط علیہ السلام قرارال نو نوجوان بالکل جرد مرد نوجوان حسین او جمیل او دایو نهایت امتحان موقع هر کچ رال فرشتي زمنګ لوط علیہ السلام تا سی ابهم غمجنش په حال فرشتو سی ابهم غمجنش وزاق او تنگش بهم اب تدبیر امرهم بهم په حفاظت د کار دوی او په تدبیر د معاملې دوی زرا زړه د پیغمبر هاي اوس پس ملمان رال الکان دی او دا قوم پلیت دی چرت دا قوم دی ملمنول ازیت ورنکی نو سی ابهم غمجن شا وزاقا و تنگ شا بهم پراتلو دی ای بی تدبیر امرهم زر آز رئی زر تنگ شا وقالا از رکیوی هادا یوم ناصیب دا خو رزده دیر سختا دا خو سخت رزده های اس بس حکوما خطیب شربینی لکلی نی چه ده لوط علیه صلات و سلام خزه چه وا ده منافقه وا لکه ده نوح علیه صلات و سلام خزه منافقه وا ای با خاوند په بارکوی چې دی مجنون دی او لوت با د خپل خاوند د ملمنو سیدی کولا جاسوسی به کولا ملمان رالو دی خل خبر کړه چې نو جوانان راغلی دي چې څنګه خبر وشو وجاءه قومه راغلو تل اسلام څخه قوم دي دی یهرعون الیه چې غلی دی شو دی تا یهرعون دی ښا مجهول دی از غلی دی شو په طرف د لوط علیه السلام از غلی دی شو دوی تا از غلی دل نا از غلی دی شو گویا کی خواهشاتو از غلول خواهشات نفسانی پی سوارو اغی از غلول ومن قبل او مخی دی دینا کانو یعملون سیاد چو دوی چی عمل بے کهو ناکارا ناکار کاری کهو اغا من صورت اعراف کیوی چرا ناکار کاری سکو او سورت عنکبوت آیت نمبر 29 کی براشی تو گنا آئنکم لتاتون رجالا آیت تاثرات الکوئے ناری نوتا فقضاء شاوت وطبتون سبیلا او بندوئے دخل قلاری وطاتون فی نادیکم المنکر او رادے پر مجلسنو کی بدائتا او دا ناکار کارو نکول او بیا بالتا در طویما لس طریقی وی دا ناکارا پا یو دیائی که بدکاری موا او بل پا که زورات اغب پا مجلس که حسانه سرا حساب کتاب باو قال پیغمبر وی یا قوم ای قوم زما هاولای بناتی دا ملون دی هن اطهر لکم دا حلال دی لپارستاسو فتقوا الله الله نو یری گئی ولا تخزونی او ما مخ پریشانه کوای ممی شرم وای فی زیفی پا بارد ملمانو زما علیس من کم رجل الرشید آئینیشت پتاسو که یو سر او خیالا اللہ تاسو که ظالمانو سو که خیال میشتی چه زما پا خبری بانی عملو کی اس هاولائی بناتی نس مراد دی هاولائی بناتی چه دا زمالو ندی بعض علماء کرامو یو قول لکل دی وغب بالکل نامناسب دی دا قرآن سیاق و سباب سر خلاف دی چه بناتی دلو تر اسلام دلو نوی یا دلو نوی آغای دا قوم سردارانو تای پر شرط نکاح پیش کری چه خلق و زمان دی جنکو سر نکاح تڑای و زمان دی ملمنو تا مقسموائی دا خبر مناسب ندا زکا چه وجاہ قومو دا خو پورا قوم را غلیو نبیا دا بناتو دا دو بنتو پیش کس مطلب دیمه خبره دا چې وکانو یا ملونه سیاد دوی خو عادت په سیادو کې بیا د بناتو پیش کولو څه مطلب لہذا بناتی سلبی نه دی پیش کړی سمانه مې وکړه بناتی سلبی په یمه ایسا کلونه سکلونه یو تفسیر لیکل تفهیمانه او ایسا کلونه پیش کړی او بعض کتابونو خیر دغه ته بد نه وي نورم لیکل دي نو بناتی سلبی خو به شرط نکاح پیش کړه خدا خبر مناسبه ندا نو چې نه ده نو بیا څه اوس بیا زویم چې بناتی سلبی دي خدا پیشکش نه دی بلکې دا در حقیقت مدافعات ملمنو نه ده په طریقې د مبالغې سره دی بناتی سلبی خو دې پیشکش پر شرط نکاح نہ لے بلکہ پیشکش بطور مبالغہ فی المدافعہ مانس اے قوم زما دامی لونے دی چی دا تاسو دی پارا دی حلالی دی دا حلالی دی مانس دا پیشکش علی سبیل دفع مبالغتن تکشو علی تحقیق از مذہری دا سی مثال دی لکه ته د یو سری حفاظت کئ یو سری تانه امن حاصل کا اور هغه پسی دشمن رامنډ کی ته وای مامړ کا اے مامړ کا هده تسوایا ما دې څه مطلب ته په خپل مرګ راضی چرنی راضی خدا صرف مبالغتن خلق وی الک ما وجنه خدای ته سموایا ما اولای بناتی خپل بناتی ولا دا على سبيل الدفع مبالغة تن دا یو قول دي لكن قام دي رسو آسر خن نكي ذكر رسو رازي لقد علمت ما لنا في بناتك من حق ودين معلوميجي جدين بناتي سلبي دا بشرط نکاح مرادی نا پتریقی دا دفع مرادی بلکہ پیغمبر پیغمبرانا کا شورو کا فرقوش پیغمبر پیغمبرانا کار شورو کا رد منکر اور دعوت الى المعروف وی بدبختو وی محل دا قضاء شاوت ظالمانو ندے پیجر دلے حولائے بناتی دا زمان بچانی چلی اس بچه نه بچانه دا زما بچانه دل حلال دي دا محل د شاوت ته به زه شاوت لته یو او کم بنات بنات القوم کم کو کم بنات بنات القوم اې د کلی جنکه او سردار د قوم مشر د قوم اې د کلی کشرانو ته اولاد وي دا زمون بچي دا زمون جنکه او خصوصا دې ورنو په علاقه کې چې مشران خبرې کوي دا زمنګ جینا کوي دا زمنګ اولاد په پیغمبر وی دا زمنګ جینا کوي کمی جینا کوي تاسو کړئ چې دی او دغه سو جواب سره دغه سو مناسبت خوې نو ما نو سګه او پیغمبر هاولای بناتی دا زما جینا کوي هن تر لکم دا حلال دی لپاره تاسو چې ار کلا محل شاوت موجود دے قضاء شاوت چرستا سو خزی دی بی بیانی دی ظالمان بیاد بی زیوالی کوئی فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی زیفی علیس منکم رجل رشید او دا اتحرو کی خطیبی شربینی فغیدات تفسیر چلی کنو خب و وزگاری نا بجی خبری نا بنانی میگا نا انو دا سی ٹیم کی خب آئی تفسیر نہیں لکلے ناغی خب سڑی سینی لکھتے دے اگر دلتا یو سوال لکھی چی ہن اتھارو دے او اتھارو خو مبالغت اسم تفضیل دینا دا معلوم اشوا چی دا بی جنکے اتھار دی اور الیکان طاہر دی اے که طہارت ستے لیکن اتھاریت پکی نشتے دے نشانش و حلت تا فین قیلہ علماء جواب کې چې دا اطهار چې دی دلته دا په معنا د اسمه تفصیل نه دی اطهار معنا حلال دی دا مې چې خي حلال دی یو دیم دا کې دا اسمه تفصیل دی نو مقصود اسمه تفصیل نه دی بلکې ذکر د اسمه تفصیل مقابلتن دی سره مقابلتن لکه سوره الصافات را وړاوا آیت دوش پیتو گرا اِنَّ هَذَا لَوَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ اَذَلِكَ خَيْرُ النُّزُولَ اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ اَذَلِكَ خَيْرُ النُّزُولَ آیتا جنت بہتر دے اَذْرَائِ مِلْ مَسْتِعَ یا شَجَرِ زَقُوم بہتر دے شجر زقوم کسا حسن سیسا خوبش دے مقابلتاً یو خوا جنت یو خوا شجری زقو مقابلتن راغ لده نو اتحر مقابلتن دا بدکاره کو مقابلت کرده یعنی اگه خو نهایت اغلز دی توجه کرو اگه خو نهایت اغلز دی نو دا نهایت اتحر دی سمجھ گیا اگه بدکاری ستاسو نهایت غلیز دا او استعمال دا بنا تو نهایت اتحر دی فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي قَالُوا دِي قَوْمِي لَقَدْ عَلِمْتَ تَاكِ سِرْتَ خَبَرِي مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍ نِشْتَ مُلَرَا فَبَارَدَ لُنُسْتَا مِنْ حَقٍ سَحَاجَتَ اس دلتا بنات نکم بنات مراسر اے بنات قوم تو خو خبر یہ چی منگتا ستا پا بناتو کس حاجت نشتا دے اخو دی من کر دی خو منگ ستا تعلق وصرا نشتے او دغه ته سوره شعراء وګورئ آیت نمبر 166 یوسش پشمیتا وتذرونا اتاتونا ذکران من العالمین وتذرونا ما خلق لكم ربكم من ازواجكم او پریگه ده تاسو اغا عضو مبا چلا پیدا کردل پارستاسو ستاسو ده ازواجونا بل انتم قوم عادون وی لقد علمتا مثلا شوگنا وَإِنَّكَ بِشَكَتَ جِلَتَ عَلَمُ نُتَخُ پوئِ مَا نُرِدُو پاغسی چه من اراده کری دا یا من اراده کو تخو زمان پو ارادو پوئِ زمان پو اراده کی خلل مپیدا کوا قالو پیغمبر لو ان لی بکم قوة اللہ کاش کیوے مانا رپتا سو باندی قوت کاش کیوے مانا را بکم پو مقابلستا سو قوتن قوت جو مقدر دے پوشکنا یا لو شرطیا کا لو ان لی بکم قوا کہ چروے ما دے پارا پا مقابلستا سو کے طاقت لدفاتکم ما بخام خم مدافعت کرو او زبستا سو پا مرے ناستم او آوی الہ رکن شدید او یا ما پناہ حاصلو لشوے پا طرف دیو قبیلی کلکی ارماد کز مات قبیلی کلکوے نبیا بتا سو قتل یا زما طاقت وین بیا بتا سو قتل پوشوی رحم الله لوتا کان یا وی لا رکن شدید مزمت نه کړي افسوس کړ دے چټول قوم یو طرف ته دی لوتا السلام یا واځ دے او دا بتا تعالی پته لګی کنا چې کله ته دعوت حق شروع کی او خلق تل یو خوای اته یوازې نبیا بتا لو ان لی بكم قوه اکاش کچروی ما لرا پا مقابلستا سو کی طاقت نموتو سمتا پوس کرو او آویلا رکن شدید ایا ما پناہ حاصلو لشی پا طرف دا قبیلی کلکی ارمان دی چه طاقت میوے ارمان دی چه قبیلی میں مضبوطا وے قالو فرشتو خبری اوری دی کنا یا لوتا لوتا لسلاما اینا رسول ربی کا مگا فرشتی استاد ربیو ہم مکوا مصر انسانان بنی آدمان نیو چه دی برازی او دی وقت پل کاربانی کامیاب شی داغو فرشتی دی غم مکوا او پت بوله جی این نارو سلو ربک من خو فرشتی درب ستایو لن یسلوی لیکا چر دوی نشی رسلی تا تا بلکل تا ترسی دی نشی خوف اصر بی آلیکا تو سیرو که پخپل آل سرا دقیتی من اللیل پر تکری دش پی سرا قیتا تکری توی ولا یلتفت من کم آهدون او ندی گوری دتا سن یو کس شاتا ولا یلتفت او ندی گوری دتا سن یو کس شاتا ایلم را تا کسی واد خزستانا دایست اسنا دلا یلتفت نا ندر بره چه خزد دی گوری او نور زوک دی نگوری بلکه دایست اسنا دف اصری بی آلکا ندا اصری بی آلکا ایلم را تکا خپل خاندان چره خپل کورنۍ چره ټول روانه کسار وختي او بيبي دي پريګه دا ولي انه بشکا مصيبه رسیدن کې استاد خزتا هغه عذاب اصحابم چې قوم تر رسیدي با چر رسیدي دي قوم تا استاد خزب دي قوم سره په دي عذاب کې تباہ کیږي او شکل فرشتو د ورتوي ها پیغمبر ورتوي چې وخت عذاب کله دي تنگ آمد بجنگ سرخو لشن کرم کنا ای وقت عذاب بکلی این موید و مصب ہو وعده وعده دو دوی چلا اغا وقتی دی از صبح و سار دی سبا ٹیم دی سبایی ٹیم دی سار دی کنا اوز دی بیاوی اهم یبقون الى صبح مقدر دی خواه اهم یبقون الى صبح اغا آیدوی اشتارو لشی تر سبا پوری دی خو اس وجل پکار دی عذاب دی خو اس فیصلہ پکار دا آئے سارا پوری دوی سارو نشی اور سارا پوری دوی تو مولت دی فرشتو ونتوی چی علیہ سو صبح بی قریب سار کم لے رہ دے وائے ندے سبا نیز دے دنگ لگو چی سبا کی گی اللہ فلما جا امرنا ہر کچرا گزم گزا جالنا علیہا او گردو منگا بر طرف دے کلو حازمیر کلو تراجی دے سافلا کزو سافلا کت دے کلو یعنی چتونا منگا سیحنو نکرل وام تر نالیم حجارا او ورم پو دیبان باران دکانو من سجیل دا سکانی من سجیلین دا پا خوشو نا پو اور باندی سجیل ٹکرے ٹکرے بھی نگنا هغه څوک ته کوډه کوي کې څوک تاسو ورته ټیګره وای کاپاسو ته کوډه کوي انو بار ها عجیب کو نه کار انو مانا من حجار تمن سجیلن مر فارسی بویما سنگی کل پولی گنا آگا کانی چپ اور بانی پوخ کرشیوی لکا ٹکرے دا ولی علماء اکرام فرمائی چی ٹکرے ولیو دیل پال چی دی عذاب کی اثر دنار موجودو اثر دنار دیم خبر شیر قرآن علی الغفران بفرمائیل چی ٹکرے کم شیر چی اور بانی پوخشی و داغی زخم زر نرازی اګه پدې ورنو کې وای دې تبر کایلا پان ورکا دې لوټ لا پان ورکا اچ کله بیا اوس کې لاس بیا غسوځي کاني من سجیلند په خوشونه په اور منزودن پر لپسې مسومتن اندرتیکا نخدار کړی شو ستا طرف طرفنا مسومه کې دو توجيهات دي یو توجيهات چې مسومتن اندربیکا نخیدار کرشوی دی ستاد رب طرفنا مانسا آغا یو یو گتا یو یو سری دی پار مقرر روا چه داغی نخطا که دی نشوا او چرا بغلا پا دی سر بے اولگی دا نسره با جلس شا را طول بشا او یو سکورت با دی جور شا دیل دزور که دستی نئی که نا پا سر دست پنج پیری دست سنت ادا که دی نا پستا مخبر راخ کرے ارمان دیو شیخ مرشمو اللہ دیو بخینو عجیبہ کار خوبو اویر آواچہ ہوئی رب مرشم آگر کیو ازر شاکر بسوک ناستو رب بسی واقع کر یہ بس پوشی مولانا سیما وی فرنسی پی سونا من ہے چھتو دیش رو بس کند رنگ لگا نو مستو مانے پوشوی ہر یو سریدی پار یو یو کانے نخشوی بس فلانکی دی پار فلانکی فلانکی دی پار فلانکی بس پسر به اوله کیده او پاگه زیه که بس سکاره بطه جور شد اللہ اکبر دی مطلو جی چاکسر مفصلین فرمایل دا بساو مطن این در ربی کا نخیدار کرشی ویستا در رب طرفنا سمانا لکا داسی کانیو چرا بلکل معروف کانیو زک اپرا و ناشناو چی در دنیاوی کانو سر داری اس مناسبت نو اگر بالکل پتہ لگے دا چدا چتا دے بل عالم نہ راغ دتی اوی با نخی اسمانی لگے دلے دس نخی اسمانی لگے دلے و ما هيا ترجمہ یاد کا و ما هيا او ندی دا کانی نو دا کانی من الظالمین د قوم لوط نہ بی بیدن لری ظالم به ما قوم لوط شو و ظالمانو نہ لری نیوی اے پسر ولا اولگی دی یو دیم ما نو کا وما هيا اني دي داخلي د قوم لوط من الظالمين د مشرکین مکهونه به بعیدن لري اول کی ما یہ کی زمین چات راځي شه احجار تا ظالمین نه قوم لوط ته دیمه معنا ما هيا قراد قوم لوط کلی د قوم لوط ظالمین نه مراد مشرکین مکه لکه سوره صافات کې ودا تراشی وانکم لتمرون علیهم مصبحین وبالليل افلا تعقلون صفا دغا آیت 137 وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا سمع قصة شوا شپاگما اے شپاگما قصة شعيب علیہ السلام دا متفرد پا داوی اولا اللہ تعبدو الا اللہ اگر شعيب علیہ السلام تا سنگا مسئلہ توحید بیان کروا الله مجنت ملي ګلو د دې خیر خواه شعیب علی السلام او دې اقامه زما عبادت کوي د الله پاک نشته لپاره تاسو څوک لایق د عبادت بغیر د الله نه او ولا تنقصوا المكيال نقصان مراوله په پیمانو کې والميزان فطول ان یراکم بخير زوینم تاسو له مالداري زه تاسو مالدار وینم نو د خلقو حقوقو کې حق تلفي مکوي چرتا عذاب الهی راشي او درته د نوانه خسته شي وإني أخاف عليكم أزيرهم فتا سبان دي عذاب يوم محيط عذاب ده غرز را گيره انكنا محيط را گيره انكي رز اي مهلكا چرت داني چه عذاب در باندرا شنستو نابود شه ويا قوم اي قوم زما پورا کوئی پیمانی اور ميزان بالقسط پنصاف ولا تبخسوا الناس مكمل دخلقنا اشياءهم حقوق دودوی حق د دوی سامانو نه دوی حق دوی او مگر د پسما ک فساد ته اونکی بقیت الله ترجمه یاد کا بقیت الله جایزه غټا بقیمانه جایزه غټا جایزه غټا چې دا خیر لکم تا تعالی پر به تر دی ان کنتم مؤمنین جایزه غټ خو پی جنې لکه یو سره دی او شل په باندې کلو چینی دا او دې ته 19 روپے پروزی ان دې په شل په کې چې کلو ورکی جایز غټه پکې روپے خدا کنا او چې 30 روپے د کلو واخلې اور هغه لچت نیمه چټاکه کم کلو ورکه خدا حرامه غټه دا او جایز غټه خو هغه دا چې عام د تجارت طریقې دی جایز غټه چې دا غوړه دل پارستاسو ان کنتم مؤمنین بل معنا بقیت الله تابعداری د الله ذکر سوالو بقیه را روان دي تابعداری د الله چې دا خیر لکم دا غوړه دل پارستاسو ان کنتم مؤمنین کی چریه تاسو ایمان راوړون کی اوس ګوره مکه تابعداری د الله ذکر شو ان کنتم کی شرط راوړ ته فائدہ صدا علما کرام فرمایي ایمان ذکر که بطور شرط آی کیو نقطه دا چلکه د ثواب دار و مدار په ایمان دی تابعداری د الله غوړه دل پارستاسو ثواب بدرته ملاويږي او د ثواب دار و مدار په صدې په ایمان بغیر د ایمان نه خصم ملاويږي نا وما علیکم بحفیظ نیم ز پتا سبحان ساتي دن کے ساتن کے نگرانی کا ان کے وقالو دی ظالمان اے شعیب علیہ السلام اصلاتک اے صلاستا اس اصلاتک کی گنتو جہاد تھی یو خدا دی چ اصلاتک اقراءتک ذکر د صلات تے مراد تن قراءت تے اے استاد اگدو اگدو قراءتنا تیشوا تا تا دا خبری کئی چیز ہم پمال کتا مداخلتو کی یو اصلاتو کا اے کسرتو صلاتو کا ستا دا اگدوب دو مزنا امام رازیوی اصلاتو کا اے دینو کا ادا تما صورت بکر کیوی لوگ دا زیادو اصلاتو کا اے دین ستا چھرے تامرو کا حکم کی تا تا نتو کمایا بدو آباؤنا چی پریگ دومنگ عبادت تا غچا چیز ہم مشرانو دا غی عبادت کرو او ان نفالا حرف نفی مقدر دے استادا دین تا تا دا امر در کئی چی ان نفالا بین اللہ نفالا چی اونکو منگا فیا موالنا پخپل کا مالونو کی ما نشاو آغا چی منگوارو استادا دین سنگا دین دے چی منگل زمانگ دا آباو اجداد و عقیدونا آرے استادا دین سنگا دین دے چی منگا خپل پا مال کی استا خوخی شروع کو مال بستاوی مال بزمای خوخه بستاوی اسوای په یو وخت کې دلته چا تماشا راوستي و انا ما په لګا تار ردو نه کول انو بیا ماته چې ستا مولا سے ستا سره کار دی زبون په خادو او غمونو کې مداخلت کو ستا سره کار دی مې زه خیر دم سنت داش خو چې قران نه خبر خو خفه به جاری به په ګټ کې بناسته او چې قران د یادی نه نشاله خفه بنه زټی د شعیب علی السلام ته ویلو زفلان کی پیغمبر ته ویلو آی برداشت کړ زم دغه وارث یو کنه د زم برداشت کړ بس انک بشکت چې لا انت الحلیم الرشید بشکت خو صبرناک او خیار یې دا مقام د مدح دی چې مقام د استهزاء دی استهزاء دی تمام مفسرین فرمایي چې پیغمبر سره استهزاء وکړه انک لانت الحلیم تو تچی نخامخ صبرناک و خیاری لکه خلق رہے انتو خدیر و خیاری وے تو خدیر و خیاری چکار زمان اور اختیارستا تو خدیر و خیاری مانتا نہایت نا و خیاری نہایت صفی لکا سمرقندی چلی کلی دی پیغمبر سمر بیزتی اکڑا تو خدیر و خیاری قال یا قومی وی پیغمبر چه قوم اے قوم زمان ارے تم خبر آکے مالا انکم تو علا بینتیم می ربی چیم زپ دلیل باندر با اخبرنا ورزقنی من رزقن حسنا او اللہ را کرے جماعت اللہ طرف اخبرنا رزق بہتر چگا نبوت و حکمت تے وما اوری دوزخ ارادنکم ان اخالفکم چی مخالفت اکم استاسو الا ما انحاکم انہو لا جملہ حالی دا فحضب تحال سرا اصل معنی دارا اوریدو ان اخالفکم زیرا دنکم چه خلاف حکم استاسو زاہبا الی ما انحاکم انہ دا سی حال کی چی کون کے مز آغا شے چی تاسولت منکوما تک شو کہنا زاہبا تن کے یعنی کون کے ارادنکم چی ستاسو خلافکم پا دا سی حال کی چی کون کے آغا شے چی تاسولت منکوم دا سی نا چی تاسولت منکوم پا خپلا بکوم زبا پا خپلوم نکومنو تاسم مکوائے این اریدو زی ارادنکوما اللہ الاسلام مگر اسلام استاسو مستطاعتو چی سمرمی وصو سمرمی طاقتوی وما توفیقی او نشت مدد زما اللہ باللہ مگر دی اللہ طرفنا ما پا اللہ اعتماد کردے و الی انیب اور اللہ تا رجوع کوم پا غم او پا خوابے کی انیبو یعنی فی السرائی والزرہ و یا قوم اے قوم زما لا یجرمنکم سبب دی جوڑ نشی دی پار استاسو او دی نپاری تاسو لرا برانگی اخت دی نکی تاسو لرا مانو کا سبب دے جوڑ نشی لپا رستاسو پتر کی ایمان باندے شقاقی اداوت زما یاد سا آغا منگ صورت بقرہ کیویلو چی شقاق پدری مانو سر رازے دلتا لا ججر منکم سبب دے جوڑ نشی لپا رستاسو شقاقی پتر کی ایمان باندے شقاقی اداوت زما باسر اداوت مکوائے آن یوسی بکم پدی خبر چوبر ستاستا عذاب مثل ما صاحب قوم نوح مثل داغ عذاب چی رسید اللہ قوم نوح تا یا قوم حوت تا یا قوم صالح تا وما قوم لوت منکم ببائید آنی دا قوم لوت تاسونا لری مانا حاضر ناظر دی تاسونا قوم لوت لری ندی ولی سوا ازمار دی بابا تقدیر راو باسی وما قوم لوت مانا بسکے وما مکانو قوم لوت منکم ببائید تیر رکھا وما مکانو قوم لوت او ندی اگا استوگنی دا قوم ملود تتا سنن لیرے لا شکن قوم ملود استوگنی او گورے داگی اگا علاقی او گورے چاگی سر سوشلا آواز رازی چا مکان شتے او مکنان نشتے اللہ اللہ واستغفرو ربکم تو مافیانی غارد رب اخبرنا بیا توبہ و باسی اللہ تا بشکر رب زمان چی دے رحیمن محبان دے ودودن محبت کون کے دے الودود بمانے الحبیب دے بخاری حدیث دے بخاری کے راضی حدیث نہ بخاری کے امام بخاری مانا کرا اور ابن کثیر سورۃ بروج کے لیے کلی دی وقالو دی قوم یا شعیب اے شعیب ما نفقو کثیر مما تقول نپیگو پا غٹیرو خبرو چ توائے دے سے مطلب دے سورۃ ابراہیم کی بدر تراشی جما ارسلنا من وانا و یانا رمان زافز وینو آیت نمبر 4 وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم آیت نمبر 4 سورۃ ابراہیم اور نے دلے گلے من یو پیغمبر مگر پچی بدا قوم ليبين لهم چې قوم ته بیان وکي هر پیغمبر د قوم په لغت راغله ده اوس دلی سمانا چې ما نه کو کثیر مما تقول مګه نه پیګو پټیرو هغه وینا غانو چې ته وای دوی نه پویدو نا دې دوه مطلب دی یا خدا پیغمبر مخالفت مقصود دے مرا صدیر خبریں کہے مرا شور دے جوڑ کر دے نور اگر ٹھیک ہو جانا ہے میں کہنا اگر چکھا یو بولتے ہوئے گا صدیر خبریں کہے مرا نہ پی گو مرا ستاپ دے ڈیرو خبروں لے گیا ہے بس خبریں بس کہنا ٹھیک سو کہنا نہ پی گو منگا پا ڈیرو خبروں چتوائے نبی گستاپ دی دیر خبر لگیا ہے پتن سوائے سناوائے یاو کثیر مذر یو بلا مانا کری دا اگوی چه ما نفقہو کثیرا مما تقول مانا بکے ما نفقہو کثیرا یعنی صحتا ما نفقہو کثیرا صحتا ما تقولو مما تقول یعنی صحتا ما تقولو نبی گمگا پا اگا دیرو خبرو باندی یعنی دغیب پا صحت بانچے توائے ستا خبر خو منگتا سخی نخکاری ما نفقہو کسیرا مما تقولو ان نپویگو منگا پس صحت تا دیرو اغا خبرو چتوائے ما نفقہو صحتا کسیرا مما تقولو نپویگو پس صحت تا دیرو خبرو چتوائے تجکم مسئلی بیانے دیرے پا مطلب خو منگ نپویگو چتو سوائے خو یو خود عبادت کوائے پا مال کی داسی ہوکے پا مال کی داسی ہوکے داس سوائے سنوائے وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا اللہ اللہ اللہ اللہ وإنا لنراك فينا ضعيفا ومنگا گورو تالرا فينا پا منكي من گورو تالرا پا منكي فينا پا خپل کورنائي كي من گورو تالرا پا کورنائي اخپل كي ضعيفا بي ملگره کمزوره اي بي ملگره ستاخو مرگل نشته ولو لارا توكا كنوه خاندانستا لارا جمناكا نمون بطو پا كتو سنگسار کره وي داستا دا قبیلی خیال کو فلان کے کاکا ڈنگرے بابا اگر کاکا و ماما نے داغی لگا خیال کو لالا مالا دے او کلیو تاو قتل لرجم ناکا منگ بتو سپوری پکٹو سنگسار کری وی او ما تالینا بی عزیز نیتب منگ بانی ضرور دایو مانا شو بلا مانا نیتب آلینا پا منگ بی عزیز انس عزت من دانا چیس ضروری یا سا عزت من سڑے پا منگ وستا لحاظ کو دا فلان کی کاکا دی وجنا او دفلان کی بابا دی وجنا دفستا دا خاندان نا قال پیغمبر جواب تو گورا پیغمبر یا قوم اے قوم زما اراتی آزو علیکم من اللہ ایک قبیل زما ضرور دا پتا سبان دا اللہ نا واتخذتمو وراکم زیریا او گنل نیولی دا تاسو یعنی گنل دا تاسو اللہ وراکم رسو دا زاننا زیریا ورزول شوی ظالمانو زما دا خاندان خیال کوئی او دا اللہ دا عذاب نجری گئی نا این ربی بی ما تام نموحید بے شکر اف زما پا آمال چه تاسو کوئی گیرا اچھو انکے دے اے قوم زما عمل کوئی پا اقبل عقیدی انی عاملن زغو کلک بلانی پا اقبل عقیدی صوف تعلیمون زرد تاسو معلوم کئی صوف تعلیمون زرد چه معلوم بکے تاسو پو بشے من یاتی یا عذاب یخزی من سوک دے یاتی چه رازی باغیتا عذاب عذاب یخزی چه رسواکی بدی من لرا ومن هو او معلوم بکته چې څوک دی هغه کاذبون او من چې څوک دی هو کاذبون چې هغه دروژن دی تاسو پته لګی چې دروژن څوک دی لایق د عذاب څوک دی انتظار وکړه چې تاسو یې مرقیب انتظار کوونکې الله مهربان فرمای هر کچراغ عذاب زمونږه نجات ورکوم شعیب علی السلام لرا او هغه چاله چې ایمان راوړ په مرګ کې تیاتی دی پر رحمت خپل او دی ول موږ ظالمان فاخذت الذين ظلموا الصيحة اني والظالمان يوچغي الصيحة يوچغي فاصبحوا نوغزل في ديارهم فكورنو كي جاسمين پرمخ پرات بعض تفاصيل لكي فقوم صالح بان الصيحة راغلوا فلا صيحة سفلوا فقوم شعيب تكما صيحة راغلوا اغا الوا الله الله عرج فوقنا بعض علماء اكرام فرمائي چدا قوم صالح سے تباہ کی دا دا چگا آفتی چوا دزمک نوا اور بدیوان اسمانی وا فاصلہ وفی دیار ان جاسمین کلم یغنو فیا لکچ نو سیدر دوی پدی کلو کی یقینا حلاکت تلپا دی مدین لکچ تباہ شو قوم سمود ولقد ارسلنا موسیٰ بی آیاتنا وما قصا دا حضرت موسیٰ علیہ السلام متعلق دا پا داوی سوم سرا داو سوا دا سوا خیال داوی سوم سرا مسلمان شوا فلعلک تارکم بازم ایوها زرم آزاروا زرم آزاروا مسئلہ دی توحید بیانوا شجاعت و بادر ایسرا او گر شجاعت موسیٰ علیہ السلام فرعون تیسنگ مسئلہ رسولی وا تیک شوا دا یو شوا دارنگی دا واقعہ مرتب کا پا داوی را بھی باندی تسلی ساتا دن پر رسولو کی مصائب رازی انظر الی حال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ٹھیک شا اسان دیکھا منگل اگلو موسیٰ علیہ السلام پا اخپلاتنو سرا اپا دلیل واضح سلطان بین پا حجت اخکارا الی فرعون فرعون تا واملئی او سردار او پا طرف دا سردارانو دا قوم دا فرعون تا وقومه وملئه او سردارانو تا دا قوم دا فرعون فتبعو امر فرعون دے خلق تابع داری اکڑا طریقی دا فرعون امر دلتا پا ماند طریقی دے چانو رنواروی لے مسئلہ دا امر فرعون طریقہ دا فرعون وما امر فرعون برشید انو طریقہ دا فرعون برشیدن حس فیدے والا دا فرعون پا طریقہ کی صف فیدہ نوا تفسیر سالبی دو ترجمی لکی برشیدن اے بے مصیبن فی مذہبی نو فرعون پا خپل مذہب کے پا حق باندے بے مصیبن فی مذہبی سوار سا یا بے رشیدن یعنی مرشدن الاخیرن نو نو طریقه د فرعون لار خودن کی په طرف د خکار مرشدن الاخین یقدم قومه مخک بروانیږي یقدم مخک بزیده د قوم خپل نه پر د قیامت الله اکبر چکه جهنم ته خلق رواني فرعون به د خپل قوم او قبیلینا مخک مخک بدی ارستر سبد ریف دلوی یوم ندو کلو ناسم بی امامیم یک دومو مخی بروانی در خپل قوم نپرده کامد فا اورد همون نارا پس نن بباسی پس داخل بکی دی قوم لرا نارا اورتا و بیسل وردو او دیر بد دا اور گدر المورود گدر جوڑ کرشوی ورد جای ورود چای تو گدر وی دیده کنا لکه خلق باوی کنا زویر فریگه ناس و بیسل ورد المورود پوش نکنا و بیسل ورد المورود او دیر بد دی گدر المورودو گدر کرشوی تیک شوزا بلا مانا بیسل وردو دیر بد دی راتل المورودو اغزید راتلو تا دیر بد دی گدر چه گدر جوڑ کرشوی دی گدر خوبی جنه کنا آغا زیتوی چه خلق پاکی جمع کی اس خونیش دی تصغا باره پا خواب گدری باوی دی خزو زنانو بیل او نارینو بیل چر در در دل بیس گدر مورود چاگی تطلل که دیشی ناکار دی گدر چه تلل ورطا که دیشی تیک شوز وقت بیو فیاض دنیا اور پسی شوی دی فیرونیانو تا پا دی دنیا کی لانت و یوم القیامه خبر مقدر دی و یوم القیامتی کذالکا دنیا کم پدوی پسی لعنت تی و قیامت کی بم پدوی لعنت تی بے صرف دو دیر بد دی نعمت المرفود ورکرشوی یو مانا دا تحکم شخان بے ناکار دی نعمت چی دوی تا ورکرشوی دی بلا مانا بے صرف دو ناکار دا دا ڈالا المرفود ڈالا جوڑا کرشوی خلق زانا ڈالا جوڑی کنا پارتی خدا دا فرعون وانا پارتی دیر ناکار پارتی دا ذالک تسلی برای پیغمبر اسلام او ما سبق بای القرآن دا دی واقعات دا کلونا یعنی احل دا کلونا قصو آره کا چمنگ تا تا بیان کو منا قائمون باز دی کلونا ولارشت دی اجورا لها اثرون دا غیصر کندرات دی و حسیدون او باز دینا لو کرشوی دی مانا زیر خاک شوی دی چی دای بلکل دا سنن نمونم نشت دی حسید لو کرے شوی بالکل ہموار شوی اللہ اللہ ازے کی چکم زے کے تندر کن تندر لگے درو اخبارات کی درسلو کالم کے ڈاڈر کی جانا منگا لاڑو ماخام اغازے کتولا منگا ولاڑو خوڑ کو نے مرگور نم تپوس کو چا تندر چرتو بی دغ ازے دے کم زے تاسو ولاڑی حیران شدا ابو سر اغازے دا سے اخکار دا کتاب پدی بنے فسدو ابروانی بیا پای کې دا کچونه مچونه موږ ته خلکو خو جدا بنگلی دلته تباشی دي دلته دا موږ کې څه تاسو باور دي کار نو قائم سو ولارشت ده وحسید او لو کر شوی دي یعنی لا یرا لا اثر پته نشته وما ظلمنا الله موږ ته ظلم نو کرے لیکن ولکن ظلموا انفسهم دوی ظلم کړو خپل ځانونه باندې فما اغنت پس نو لری کرے یا پس لری نک د دوینا فماغنت پس لری نک ان هم د دې خلقنا الہتهم اغه د دې مددګارانو الٹی یدون من دون الله اغه مددګاران چې دې برامد کول الله نه بغیر سی شی لری نک من شین هیڅ شی د عذاب لما جاء امر ربک کله چې ستاد رب حکم راغی عذاب راغی و ما زادوهم زیاد کړي نو د خلق وما زادو زیاد کری نو دی آلیهو دا خلق غیر تطبیب سوا دا حلاکتنا زیاد کری نو دی آلیهو دا مشرکان سوا دا حلاکتنا او ساگی خونی دی حلاک کری و نسبت تا تطبیب آلیهو تا نسبت سببی دی مانا دیاغی عبادت نو زیاد کری دا آلیهو دی آلیهو دا خلق غیر تطبیب سوا دا حلاکتنا مانسا دی آلیہو عبادت دا دوی دا حلاکت سببو وکذالکم دارنگی دغشی دغسیوی از در رب بکنی ول در ربستا گرفت در ربستا سزا در ربستا ازا خد القرآن کلچونی آل دکلی وی ظالمتن پدی حال که چوی دی ظالمان این اغزو علیمون شدید بشک گرفت در ربستا چه دی دیر ددناک و سخت دی اللہ تموسی ان فی ذلک الایا بشک پدی که عبرتون دی لپار داگا چا چری گا زاب دا آخرتنا ذالکا دا آخرت رس چی دا یومن دا یورز دا مجموع له الناسو جمع کرشی بی دیتا خلق و ذالک یومن دا یورز دا مشهودن چی گوی با اکرشی پایی که پا خلقو باندی مشهودن حاضر کرشی وی ناخا گوی با اکرشی پایی که خلقو باندی اکا مگا چمخ کیوئے امان واخرو انا رسکم دارز دا قیامت الا لأجل معدودن مگر لپاد یو نیٹی لگی پوری اللہ اکبر نیٹا دا خلق غون دا یوم یاتی آغرز چراشی دا نیٹا لا تکلم نفسن خبر بنیشی کول یو نفس الا بزنی مگر دی اللہ پا حکم بغیر دا حکم دا اللہ سو خبر نیشی کولی فامنو بازی دی خلقنا شقیون بدبخ پی چنا فرمان دی دا اللہ و دا رسول مشرک بیدتی و سید نیک بختا فرمان بردار دا اللہ و رسول موحد متبع دا سنت اجمال فاما الذین شقو تفصیل مطابق اجمال فاما الذین شقو پس آقل چه بدبخت دی ففی النار ندوی بپا دوزخ کی لهم فیها زفیرون ببل پادوی پا دی دوزخ کی زفیرون سویلی و شهیقون هنیندل زفیر سویلی سویلی خوبی نگانا سویلی سار آخری داسی داسی و شهید او ساویستل ساوخکل یو مفصل چاہتا پوسکا مل فرق بین زفیر و شهید اگوی چی داد دوارا صوت الخمار دے صوت الحمار دے و ای زفیر آگا دے چی داد خر اول اخپل آواز چی ستارٹ کئی دنی کئی گنا او شهید چی کل دے بریک لگی ندے تو ای زفیرم چینکارے و شهیق هنه دل تیک شو سا زفیر سویلی و شهیق هنه دل تفسیر ماوردی ذکر کردی خوا زفیر ابتدائی آواز او شهیق انتہائی ابتدائی انتہائی اول خود چگا و یو اگدہ چگا نبیا چرو روزان قابو کئی خالدین فیحا همیشہ بیدان مشرکین پا دیدو زخ کے ما دامت سماوات والارض سو پر چشمان ازمک موجود وی علک مولی سے اسمان ازمک خوبنی نو دری سمات لگ علماء کنام فرمائی اسمان ازمک خوبنی کنائی دا دوام ندا دکہ خلقوی کنا اللہ دی دل تر قیامت عمر در کی دا خوار چاہ تپر چا قیامت پر سک جوندی نیچی پر لگے دے خمان دیر عمر دے ما دامت سماوات کے دوام تشار دا و تفسیر سمرقندی وی لکھ زمان مطالعو کا اوی ما دامت سماوات و سو پرچی اسمانونا دی آخرت ازمک دی آخرت موجود دی آخرت اسمان لفنا نش دی آخرت ازمک لفنا نش دی مشرک دی پار بچاو دا عذابا سورت ابراہیم راوانو آیت نمبر 48 اتصال اختم یوم تو بدل الارض غیر الارضی کله چې بدل بکړ شي داز مکه سواد دینا غیر ارض په بل از مکه والسماوات او بدل بکړ شي داس مانونه وبرزو لله الواحد القهار یاد شو ملي سما نو کله سو پوری چې دامت سماوات همیشه اسمان د اخرت او زمکه الا ما شاء ربک نقطه دا وکړه یو توجی خدا چې استثناء متصل شي خالدین فیها دا بدبخت به همیشه په دوزخ کې الا ما شاء ربک سوا دا دلینا چې ستاره رب وګاړي دیږي وخکل رسول دی هغه استاد المؤمنین یو قول دی ښه هغه نافرمانه مؤمنان چې جهنم ته غرزول شي وو او هغه د خپل ګناونو سزاګان واغستې نبی له الله او باسي استثناء متصل شو اگر چې دوی شقو خودی بدبخت دي خو بدبخت اعلی درجی نه دي ازنا درجی دي ما همیشه ویدا شقو بدبخت اپ دوزخ کې الا ما شاء ربک سوا دا غچانا چې ستاره په غاړی دیږي وخکل وجد ایمان سره امر خلاص شو دوی ما توجی چې استثناء منقطع شي نمانا همیشه بیدا مشرکان پا جانم کی الا ما شا ربکا لیکن ما شا ربکا لیکن آغا چه او غواری ربستا نو آغا بکیگی سیشه دو دوی دوام کو همیشه بی الا ما شا ربکا اے بی ازدیاد العذابی اے بی زیادت فی العذابی لکتا سورت نبع کی ویلی دی آیت نمبر 30 کی وانو سورت نبع وکل شین اصناو کتابا فزوقو وسکے فلن نزیدکم الا عذابا نزیاتو بمکتا سورت مگر عذاب الا ما شاء ربکا لیکن ما شاء ربکا بزیادتی داری سورت کاف راوانو سورت کاف یو کم دیر شمات ان اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها اسگورا وان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمول یشوی الوجوه اول بپور کی وی وان یستغیثوا او کی مدد غواړی دوی یغاثون امداد به وکړی شد دوی په بو سره په شان دی ویل شوی ګرم تام به چې سوزای به مخونو لرا الا ما شاء ربک زیادت المراد دی یا یاد کم لی سیبا همیشه بیدا کافر پا دوزخ کی لیکن ما شاء ربک پا تبدیل دا مقام سرا مقام بل بدل کی لیکن سورت مومن گورا آیت نمبر 72 نمبر آیت گورا شابہ سے ازل اغلال فی آناقیم یبا توقونا پغارو دو دی وصلاسل زنزرونا بی پخبو یو سبونا فی الحمیمی چرابخ کلشدی پا گرمو بو کی سم فی ناری یو سجرون دا گرمو بونا بیا اورتم بیا پا اور کی رات کرشی تبدیل دا مکان شا سورة الرحمنو گورا اللہ اللہ دریسا لختمو گورا حاضی جہنم اللتی یکذب بها المجرمون چه دا جہنم دے آگا چه نسبت در اغجن تیابا کولا پا دے مجرمانو یا توفونا بینها زیو رازی با دی پمیند دی جہنم و بین حمی من آن و پمیند دا گرم و ابو سختو کی پمیند دا گرم و سختو ابو کی پمیند دا آگا سختو گرم کرشو ابو کی حمی من آن اور جہنم من لا ما شاء ربکا بی تبدیل المکان ان ربک دا دیمه توجی مناسب وا بشک رب صاحب فعال لما یرید کون کی اغه چ ارادو کی فام الذین سویدو ففی الجنہ ها کسان چ نیک بختان دی دی په جنت کی همیشه ما دامت سماوات والارض الا ما شاء ربک ها چ وارث رب پس سرا و زیاتولو د نعمتونو سرا چغه دیدار دی نو سجن دی الله دیدار دی اسرا شو کنه بل توجیح چه استثناء متصل شي اما الذين سويدو ففي الجنه هغه خلک چې نیک بختان دي کامل نیکان دي دوی خو په جنت کې وي په اول وهلت کې ما د سماوات الارض الا ما شاء ربک سوا د ګناګارانو نه چې دوی په جنت کې لګ لیټ شي وي دوی جنت ته به تل لیټ شي وي اپونه ترجمه مزیدار ده ٹھیک شو اطان غیر مجزوز دای مناسبت ده اتوام دی اللہ تنو ور کرا دا دا سی ور کرا غیر مجزوز ان بے انتہا نہ ختمی دن کی فلا تکو فی مریا متعلق بداوی رابی ال تم سو مریا کنا فمن کان لا بینتن تسلی ساتا داستا مسئلہ چی دا تجب کمی مسئلہ دا بالکل حق دا تو این مسئلہ برداشت کا فلا تکو فی مریتن پس مکی گت پشکی مما دا اغ وجنا مما داغا وجنا یعبدو هم دائی چه عبادت که دا مشرکین طول خلق پا شرک اخت دی نو گرد تا پا شک کی رانشی چه دا سنگا چل دی دا طول دنیا یو خوادا چرت زر یرا چرت زر پا غلط نیم چرتا عام خطاب بشی نا نا شک اونا که مما داغا وجنا یعبدو هم دائی چه عبادت که دا خلق ما یعبدونا عبادت نہ کی دوی مگر الا کما یعبد آباهم من قبلو مگر پشان داغا کما یعبد آباهم لکه چه کول به پلاران دوی دوی نمخ کی دوی پلاران بمخ کی دوی پلاران دوی نمخ کی چه چا عبادت کو ماضی په ځوان باندې کو اټکل او ګمان باندې کو بی دلیل کانو دوی بی دلیل دي و ان لم وفهم بشکم کیو خامغه پورا ورکون کی دوی تا نصیبم حصہ دوی غیر منقوص نہ ختمی دن کی یا غیر منقوص نہ کم کرے شوی داس حساب ول ورکم دا عذاب چپای کی به حصہ کم نی کرے شوی ولقد اتینا جواب سوال صورت خلاصی کنا نو اخر کے سوال جواب شروع شو یرا کہ دا مسئلہ ستا حق وے او ستا کتاب حق وے نو پدی کہ به اختلاف نو شوی نو جواب ولقد اتینا موسی الکتاب نو گور کہ موسی علیہ السلام نے کتاب نو پای کی اختلاف کرے شو نو دا اختلاف راتل دا کتاب کو حقانیت کے سمو زیرا نہیں دی بیا سوال ہاں چی اختلاف کرو اغی گناہ کرو نغیل سزا ولی ورنہ کرے شو نو جواب ولولا کلمتن کے چرنوے فیصلہ دا تقدیر فتاخیر دا عذاب سرا تر اجل معلومہ پوری اجر المانی کہ چرنوے کلمہ دا تقدیر فتاخیر دا عذاب سرا تر اجل معلومہ پوری سبقت میں رب کا ستا در اپنا مخلی کلشوے لقضی بینہم وخام خب فیصلہ کلشو پر میند دوی و انم بیشک داخل سیلہ فی شک دوی پر شک دی منو دا مسئلی دا توحیدنا مریب انکلک شک و ان کل لما لیوفی انہم گانے تو جہاد کی خویا تو جی کا اس کا نا دا ان کلن دا کلن اسم دا ان دے او دا لما شرطیہ دے عدل تا فیل دا یب اسن مقدر کا لیوفی ان دا جزا شو خبر دا ان بشی نمانا بداشی و ان کلن او یقینا دا ہر یو دی دلونا لما یوب آسنا لما یوب آسنا کلچ دوی پورت کرش دا قبرنا لیوفینم ربک آمالهم پورا بور کت سارب دوی تجداد آمالو و ان کلن بشک هر یو یقینا هر یو دی دوارو دلونا لما شرطیا لما یوب آسنا کلچ دوی دا قبرنا پورت کرشی لیوفینم ربک آمالهم سارب دوی تجداد آمال پورا ورکی انو بما یعملون خبیر اللہ پا آمال دوی خبردار دے او بعض علماء اکرام فرمائے خواہ قرط غیر بل مشبل قرط دے چو ان کلن لمن دے لما مشدد ندے لما منون دے و ان کلن لما او بشک دا طول چی سم ندی اکلن لما بجمزا بشک دا طول خل چی سم ردی لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ دا جوازا شو ٹھیک شو وَإِن كُلًّا لَمَّن بشک دا طول چی سمر دی لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ مالو پورا بور کی دوی تجزا دا مالو اینو بیما یامن بخبیر فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ذکر دا امور خمسو متفرعان پا کل صورت باندی او دا دیر گرام دی اول امر فَاسْتَقِمْ خطیب شرفینی لکی او سراج المنیر دغا سمرقندی فاستقم علی التوحید والطاعه کلا قدرت گد اللہ په توحید باندې او دی الله په تابعدارې کما عمرتا لکه چې تاسو امر شوی دی ومن اور هغه سوق تابا چې ګرځیدل دی الله تا تابا چې ګرځیدل دی الله ته په تابعدارې ستا ومن اور اغسو کتابا چی رجوع کرے دا گرزی دلی دی اللہ تا ما کا پتابی دارستا تیشوس توم کلک شا پا توحید ادرے گا اور اغسو کتاب ما کا چی را گرزی دلی دی اللہ تا پتابی دارستا کی تا برا جا دیکھا نا رجوع کرے دا اللہ تا سرد تابی دارستا نا ستا تابی داران دی تاسو طول فستقیم پا توحید ادرے گا ابھی اسلام گرس بھی نشوا سو اختصمین شو چار وقت یا رسول اللہ بڑا شو نبی علیہ السلام فرمائے سیبتنی یہود و اخواتها لیکن چیم بات دے خیر دے سیبتنی یہود و اخواتها سمانا بڑا کرم سورت یہود او دیاغی مرگرو فاستقم كما امرت فاستقم كما امرت. الله الله الله الله ډیره ګرانه خبره مې شه وېک پکاره مې کرکشا څنګه کما امرت الله ومن اور هغه سوکتاب ماکا چې ګرځي دلی دی الله تا پتا به دارستا ولا تتغو او سرکش مکوي نافرمانی مکوي. امام مقاتل معنی کی خاص نقل کړی دا ولا تتغو لا تخلط التوحید بالشرك مګډوي توحید په شرک سره مسله صافه صافه سترا انه بما تعملون بصیر الله په اعمال تاسو دې دن کې دې الله دې امر ولا ترکنو الى الذين ظلموا او فاستقموا بیا لا تتغو ولا تركنوا الى الذين ظلموا املان مکه په طرف ظالمانو فتمسكم النار وبرسيت اسور انبل پاس تاسو الله نه بغي سوک دوس ثم لا تنسن بیا بمدتونه کرشی ولا تركنوا ركن ستوي علماء ډیر معنی کړی یو معنی خدا دا چې لا تركنوا الى الذين ظلموا لا تميلوا الى الذين ظلموا ملان مکه په طرف ظالمانو ظالم ته ملان مکه. یو مفسر معنی کی لا تستعینوا الى الذين ظلموا ظالمون مدد مغواړې د دنیا په کارونو کې دنیا کارونو کې ظالم تمو چې تم اصل د مدد وکا الله الله تفسیر سمرقندی لیکي نوٹ کا معنی ځان دا ولا ترکنوا الى الذين ظلموا الركون الرضا رکن په معنی د رضا سر دی معنی لا ترضوا باعمال اهل البدع السمرقندی لا ترکنو رکن پاند رضا دے نمبر آجی کی اپ آمال دا بیدتیانو غرس لمز ہے کنا غرس لمز غرس بانی مر خوش آدے گا لا ترکنو لا ترزو بی آمال آل بیدا سمرقندی ابو اللہ سمرقندی ہو کورا امانگا زکزو چی بیا بیدتیان بازی ولا ترکنو الاللزین ظلمو مر آجی کی اپ آمال دا بیدتیانو. حسن بصری فرمائی لا ترکنو الى الذين ظلموا لا تداهنوا الظلمات ظالمانو مخیم داهنت مکوئے مزری ابو العالیہ نم نقل کی چه لا ترکنو الى الذين ظلموا لا ترضوا بآمالهم ظالم پا آمال مخوش آلے گئے ای غرس کی نتوالا مزا خوش آلے گا پیما فتح مستکم النار ابرسی تاستور دا جہنم. اللہ اکبر. روح المانی لکی خطیب شربینی لکی یو عالم مزکاو او دا آیت راگ ولا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکم النار فمزکی بے ہوششم من کو یار خان در آخان من تو سب پتا قرآن ستا ہوئی اللہ دم لتوفیر نصیح مانو راکی مزکی بے ہوشش چه ہوش کے شوی سچن اشدالا وی اللہ وچم ظالم تا رکون مکوئے جہنم یان بشے نما حال الظالم ہے ظالم به بیا سحالی دا چې ظالم سره مرګرتیا کوي نو فتمسکم النار او چې اوسه ظلم کوي دای به سات جامي او مالکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون وقت چون کې کم دی کتاب در تخیمه سراج المنیر بیا وګورا ابن کثیر وګورا روح المانی تفصیلات دي زنه دوټې کې در معنی درته یو تفسیر روح المانی ذکر کوي وان الاوزائی ما من شین ابغضو الاللہ تعالی من عالم یزور عاملا پترین انسان اغ مولا دے اغ عالم دے یزور عاملا چه گورنر اور صاحب اقتدار اغی زیارت لزی اغی ملاقات لزی اور اغوال چر تم نیر آمل ہے. وان محمد ابن سلمتا الزباب علی العذارتی الزباب علی العذرا بچ پا قلو باندی احسن من قارئین علی باب هاولائی دا بہتر دیا قاری سیمنا چپا دروازو دا بادشانو ناستی. اب آخر کے فرمائی جعل اللہ تعالی الدین بین لائین یعنی لا تتغو ولا ترکنو جعل اللہ الدین بین لائین لا تتغو ولا ترکنو واقم الصلاة او پابند اسرا دا کې مزنا طرف النهار په دوارو حصو درځي او الاخر وزلفا من الليل او پسکي وزلفا من الليل او اول نو ساعتونو د شپې زلف اول توي کنه زلفي رزولا فم من اللیل پا اولنو ساعتنو دشپی لکه دا کیا دیکی عبادت کوئے ما خاموز کوئے ما سطن کوئے تیشو کنا ان الحسنات بشک نیکی چلی یوسیب نسیات ختمی انسان گناونا ذالک ذکرہ لزاکرین دا نسیت تل پاد نسیت اغسطن کو او صبر کوا بشک اللہ نزاکی جد محسنینو فلولا بس دیو سو آتنو توبیخ او زجر دے لپاد اغا چا چکم رد منکر نکی فلولا کان من القرون من قبلکم پسولنو تیشو کنا پسولنو من القرون داغا پیرونا من قبلکم چا تازن مکی تیر شوی دی سوکنو اولو بقیتن خواندان دا عقل اولو بقیتن خواندان دا علم اولو بقیتن خواندان دا فضل و خیر مدارکوی ینون الفسادی چمانا کول خلد شرکو بیدتنا پدیزمکا الا قلیلا سوا دا چند افرادونا ممن انجینا منهم آغا چند افراد چی نجات ورکرو من اغیل ردی پیرونا مانا یاد شو مکی قومونا کی اولو بقیا رد فساد نکو سوا دا چند افرادونا چی من بچ کری دی نور مطول تباک کری معلوم شوا چا ترک درد منکر کرده